چال بستراوینه دو امپراتور چونکه عبدالرحمن رتی کرده و او برتیله بداد که داوای کرده بو حکمت بما زور توره بو بوی نوینری گرتو زور ساچی لیده ببیه اوی صلحی تشتیه بکاته و بوی هر سه برابر یاریان داواز لو کار بدستی بینن چونکه اوان نیان توانی برگی او حل سکوتانی کسی اگ بگرن کسر بدستوار چاکه که پیان سال لیا خیبونی چه تکلاو زردکان کوملک بارو دو خات پیش خوی کشی للاین دا سوار چاکه کبو اوانی هاولیان دا ولاد بو چاکه خویانو خزمت کردنی خویان حل سورینن امپراتور با هوی او همو نهامتی روی لولاد کرده بو نخوش کود بویا نیتوانی بچاچی دا سلاتی ولاد بگریت دست شازاده هوش لخیزانشی آسایی بو بلام شازاده او قصه در رواد لکوشکه که اویش به های او بو که دستوار چاکه که یرمتی انده ده لکوتایی ده بارودوغ بو هچینی برای چاک رخصا بو خوشی پلی سر کرده گشتی سپای امپراتوری پیدره بو بایان دایا سر کرده گشتی هر هاچن؟ جانی، حتم با سگان امپراتور میستم که وزار نخوشا منی زار دو دلم لی، لترسم شته چی بسر بید مترسه تو، بیانت هیا، منیش به همه شوا باله، او تاکا میراد گیره دستوار چاکه که با کارو بارکان امپراتوری دکه حال دستان هر وقت بلی ملچی اوان بی سود یان لمتمانه پیکرنی امپراتور ورگرته بو سایت تو جناب امپراتور چان یارمتیم بدا هز با آزار و مندویتی دکم وا ملت کلی دکم گورم چان چی دا اوم وسیتکانم زیب زیب ایل سرخو با گورم چاک دم انشالله وسیتکشم اویا سی ابرام کرسی کم با میراد ورگری کوری شاهزاده داغر باشه باش سونت دیو واده بی خوش کو او خوانی خوروشتی برزا کواتا پیز لسر ما اوچن بکشین سر کرده اوچن بکشین او هرجیز مانای چنگ نازانی لگل اوی گراو با سر کرده ای گشتی سپاش کشتنی پیویستی ها بله بله او هول داده لدوائی تو کوری خوشکا کی با میران گری کرسی کی تو دابنی زکا لوش کسی چی بی عقل و سر روی و نازانی سرکار ناشالی هسی براد ببی با ایمپراتور نه ایلی نه بی قروبا دتوانی بمکارا حلسی بله بله بیگو من بمکارا حل دستم ایستا کاتی در من پیدانیتی راپورتی گلی دکتر چاچی با من آتوه کمیک پیش ایستا چوسو کواتا کارکل وانی گرنگ بیتا آنگ اما راستا واشی بود دسم که واتشان چود دسوار چاکا پلانی دارش بیا بود تیرار کردنی سر کرده گشتی واتشن تیگه ایشتم هر و گمانم بایان دسوار در چو چان چیر رو یه چی تالک باز و لوانه زور مکر بی لسر زیب زیکنی اون پلانه کنی استا کاتا که هاتو ها او کاتای چو چو کاری پارزگاری کرنی امپراتوری گرت دست پیاوی کار دجوار کام بو بلام او چاوانه کواب و هوی سر سرمان عبدالرحمن تماح کاری بی سنوری لپنای خوی حشار داوا بلام کز ناتوانه درگ باوب کاد کتی لدیش کتا و حشار دراوا که یا جگل پروردگار گورم این چی دیشم ای سرکده گشتی، حواله چی با پله هیا، دام و ایره چول بکی برو ندروا بله بله ایستا دی پیم بله چیه شو چان چیو شوی کوتوانی پیلان تیرور کنی توی ادارش با گورم چیه همه تیرور دکن؟ ها؟ بله بله، اما زانیاری تو آول چاو دیرنی اینی ما پیما گیشتوا انگره نازان مای تو رو بونیم چیا هر ایستا سبا کم کروا دیده سواسنه ده همی آموکشم دی هر ایستا لیره قیم کروا شاو جگای متمانه بوله لای سرکده خوشن هرچن ده خوشی پیاوشی لیه هاتو وازا بو سپاکه گشتیم با پیل بانگ آوازه که هاتنو کو بونه وله لاین هوچن بو گفتو گو کردن لو گرده لوله حالی کرو بو ویران کردیم امپراتوری تی چند دین صده دریجه چه شاو ای پیاوان کو ببنوا هر تا ده کسی گیم امپراتوری تا وقیه لدو سوا شاده که ها اگو مانه دوی کشتی نمی نجیو با سای واسا لینه هدریا و ای سر کرده چاره تر سکان هر از دایی نابری خود هم کن دبی بسر تان از آلبم گورم جناب سر که داری است نامه ایش با پلمه بواتو لکوش که ایستا امپراتور وفاتی کردوا چیه امپراتور مردوا؟ بله نباب از ندوانم بجوری زانیاریش دستوار چاکا راستی مرنکه یا شرده دا با اوی پیلانی کشنکه زیبه جیب کن بوده چیه؟ هر واواش یادان او که ایسی لیاتو پیده امپراتوری نویل سر بولاد کواده که بگه هاتوا دستوار چاکا کلنه و بین علم گمشه سری خود حشر دا اسلپ اشور دکه من لە دەزوای تاکەنیم لێم گەڕێ کەواتە بە ڕوت ببینم دەی چی سمێل و ڕێشت هەیە بەڵێ بەڵێ ئەمە ڕاستە ئای بابا کەشی بووم چی چۆچۆ نا شتی وا مەکە ئەگەر گۆسن بکوژن ئێستا بە خیانەت کار لە قەڵەم دەدرێین باشە بۆچن زۆر سەرسام بوو کاتێک بینی زەوی لە پێشی وەکو ئاگرێک بڵێسە دەدات زۆر لە خۆبایی بوو بەڵام زۆر ترسنۆکیش بوو نەیدەتوانی بڕیار دەربکات گەورەم هیچت بەسەر هاتووە شازادە ئەوە دەیەوێت چاوی پێت کەوێ هەر ئێستا من دەیەبم بینی لە کاتێکدا لەو حاڵەدا بڕوا مەکە ئەوەی پیلانی بۆ کوشتنی تۆ داڕشتووە دە سوار چاکەکە بن ئێستا داوا لێ دەکەم یارمەتیان بدەیت باشە چۆنت پێ باشە باوابێ ئەوەی ماوە لە دە سوار چاکەکە لەگەڵ مندان و بە کوشتنی شازادە دەواغر هەڵدەستن بۆ ئەوەی تەختی پاشایەتی لە کوڕەکەم زەوت نەکەن بۆیە داوام وای یارمەتیان بدەیت لە کارەکە ئای کە خوشکێکی زیرە چێ بەڕاستێ دەواغر تاکە بەربەست بوو لە پێش شازادە هۆ چونکە دەواغر دایکی ئیمپراتۆری کۆچ کردو بوو بۆیە هۆچن و هۆ پیلانی کوشتنی شازادە دەواغریان دار شازادە دەواغر داوەت لێ دەکەم ڕاوەستە ئەمە فەرمانە هیچ ڕێگە چارەیەکی ترت لە پێش نییە ئەم ئاگرە سەرەتای سوتاندنی ئیمپراتۆریەت بوو بەم جۆرە وڵات بەرەو ئاژاوەیەکی گەورە گوزەری کرد جگە لە خوای گەورە کەس نەیدەزانی کەی کۆتایی پێدێت سەرکردەی گشتی هۆچن فەرمانی کرد کە سایەتی سەربازی و سیاسیەکان کۆ بکاتەوە لە مەراسیمێکی شکۆداردا بەم جۆرە بەیان بە ئیمپراتۆری نوێ هەڵبژێدرا بە جۆرێک هەموو شتێک بەویستی هۆچن و شازادە هۆ بەڕێوە چوو بەڵام بۆ ماوەیەکی کەم ئای لەگەم ژەی هەڵسوکەوتەکانی هۆچن ئاخر بەیان ئەو کەسە نیە کە بتوانێت لەم سەردەمە دژوارەدا حکم بکات وای بە دۆچم هیچ سێشیاوتر بوو بە هەر حاڵ دەتوانی شکۆمان بەرز ڕابگرێت بەرامبەر بە جیهان لەسەرم بنەمایە هۆچن ڕێگای خۆی دەزیشان کردووە پلانی دوم ئەوەیە ئەم هەواڵە بڵاو کەمکەوە هۆچن بکوژی شازادە دەواغرە ئەمە مانای وایە هیچ ڕێگای دەربازبوونی نیە چونکە بکوژە چەند ئاواتە خوازم کە ببینم بە پەژارەوە بگرێن دەسوارچاکەکەوەیان کردووە بڵێ لەم کارەیەدا مەبەستیانەوەی ئابلوقەت بدەن گەورم لەبریان کرد لە زاریەکەمدا ژیانیانم ڕزا کرد ئەم زاریان توند و تیژ بە لەگەڵیان خولیان خۆش دەبی باشە دەمێوانەیەکی وایان بدەمێ حەزیش دەبین نەکەن پێویستە هەر ئێستا کارێک بکەیت هەر ئێستا سوبە کۆ بکەنەوە بەڵێ باشە دەسوارچاکەکە بە هێرشەکەیان زانی بۆیە داوایان لە شازادە کرد دووبارە ژیانیان بپارێزێت شازادە هۆچین ڕازی کرد کەوا ئیمپراتۆریەت پێویستی بە چاودێری دەسوارچاکەکە هەیە و ماوەیەکی زۆرە خزمەت دەکەن لە کۆشک بۆیە ناتواندرێت دەستیان لێ بدرێت وای بۆ دەچم ئەوەی شازادە گوتی زۆر جێخۆیەتی بۆیە بڕیاری لە خۆشبووی دەسوارچاکەکەمدا هەرچیز دابێ گەورم چی ئەمە خاڵی لاوازی دەگەورم دستوار چاکەکە پیلانی اندارشوا بۆ دەستگیر کردنت بەسەر ڕێگایە چی توانەدار جار کاتێک لێیان ئاشکرا دەبێت داوا لە شازادە دەکەم بۆ ئەوەی ژیانیا ڕزگار بکات من دەمەوێ پارێزگاری لە پەیوەندی خۆم لەگەم خوشکم بکەم باشە لێم ببوورە گوێت بۆ دەگرم سۆسۆ دەیەوێ شتێکت پێ ڕابگرێنێ نامەوێ گوێ لە سۆسۆ بگرم پێویستە بانگەوازی بکەن بۆ هەموو سەرکردەکان کە یارمەتیم بدەن لە جەنگ بەڵام زۆرانی وەکو دەستوار چاکەکە هەن خۆم ئامادە دەکەم بۆ لەناوبردنیان ئەمەش هەڵەیەکی گەورەیە بەڵکو پێویستە تەنها تا ئەمبارانیە لێ سزا بدەیت هیچ باساوێکی نییە بۆ داوا لێکردنیان بە مەبەستی یارمەتی چونکە ئەمە مەترسیدارە بۆ ئێمە گەورەم ڕاستە شاو حەقی تۆیە من بە شێوەیەکی چاکنی لە مەسەلێ دەکەمەوە و بەیانی بڕیار دەدەم باشە چۆچۆ بیستوم بەسەرکردەی گشتی گوێی بۆ نەگرتووی خۆچم پیاوێکی گەمژەیە بێگومان هەموو سەرکردەکانی وڵات و دەوروبەری کۆ کردۆتەوە لێرە تا چاوە بڕنە وڵات زۆربەیان نەماژاوە گەورەیە دەخۆزنەوە بە چاکەی خۆیان ماوە ماوەی ئاژاوە چۆسۆ بەڵێ چۆهان پێت سەیر نەبێ ئێستا کاتی ئەوە هاتووە کە ببمە ئەو پاڵەوانە لەم بارودۆخە دژوارە و تەماکارەکانی خۆم بەدی بێنم بە هەر نرخێک بێت من پیاوی کاتە دژوار و ناهەموارەکانم ئەم هەموو ڕووداوەی لە ڕوودانیشدایە لە پێناو چاکەی خۆم بەکاری دێنم پیاوی کاتە ناهەموارەکان هەروەک گوتم بەڵێ هەروەک گوتم باوەڕم پێ بکا من چۆچۆم ئەی مێژ و وا هاتم نوێنەران هاتن لە پایتەخت و فەرمانیان پێکرابوو بەڵام بۆ چوونەکانی چۆچۆ هەمووی ڕاست بوون زۆربەی سەرکردەکان چاوەڕوانی هەلێکی لە باری لەم شێوەیە بوون زۆربەیان خۆشحاڵ بوون بەم هەواڵە لەوانە تانکشۆ کە پێشتر هیچ ساڵاکیشی بەرچاوی نەبوو لە دژایەتیکردن و لەناوبردنی کلاوزەردەکان بەڵام تانکشۆ بە خیانەت و تەڵەکەبازی خۆی بە هیچێک لە دەستوارچاکە دەزانی بۆیە کرابوو بە سەرکردەی هێزێکی گەورە کە ژمارەیان دەگەیشتە نزیکەی 50,000 سەرباز وەچن بڕیاری دەرکردووە کە دەستوارچاکە لەناوبەر لێگۆ هەلێکی گەورە چاوەڕوانمانە گەورەم ئێمە هیچ پەیوەندیەکمان بەم بەدکارانەدا نییە لە مەولا بۆچن شوێنیە و پلە و پەیە نییە کاتی ئاوە هاتووە دەسەڵاتی وڵات بگەرمە دەست بە خۆم لێگۆ نامەیەک بنووسە و تیایدا بنووسە ئێمە هەر ئێستا لەگەڵ سوپار دێین لەوانەیە هەرچی بمانەیە بەدەستی بێنین دەسەڵاتی وڵات دەگەینە دەست ئێستا نۆرەی ئێمە هاتووە گەورەم ژیان خەریکە پێ دەکەنێ دوایەوەی فەرمانی هۆچن گەیشتە سەرکردەکان هەموو سەرکردەکانی وڵات و دەوروبەری گەیشتنە پایتەخت زۆربەیان سەرکردەی چاونەترز بوون و خاوەنی خوڕەوشتی بەرز بوون لە مەیدانەکانی جەنگ جنابی سەرکردە هۆچن سەرکردە تانکشۆ سوپاکەی گەیشتنە بەشی ڕۆژئاوای وڵات و چاوەڕوانی فەرمانی زەنابتانن تانکشۆ گوتیەتی کەمێک پشوو دەدەین چونکە ئەسپەکان و سەربازەکانمان زۆرمان باشە تانکشۆ گوێڕایەڵی فەرمانەکان نابێ تەماکارەکانی ڕوونە پێویستە لە هۆچن بدەین پێش ئەوەی تانکشۆ بگات هێرا ئەجینە ئەو لەوانەیە وا بکات دەستوارچاکەکە زانیان کەوا سوپا لە هەموو لایەکی وڵات کۆبۆتەوە بە فەرمانی هۆچن بۆیە جانگ و ئەوانی تر بیریان لە ڕێگە چارەیەک دەکردەوە بۆ ئەوەی خۆیان لەم گێژاوە ڕزگار بکەن بیستومەکەوە ژمارەی سەربازەکان زیاترە لە 200,000 سەرباز جانگ بۆیە زۆر بێزار بووینە چی بکەن ئەگەرشمان بۆ بکەن گەورەم خۆتان بێدەنگ بکەن لەم کاتەنا هەموارە بێدەنگ بن بێدەنگ بەڵام ئەو سەربازانەی ئێمە ئەمانە تەنها 50,000ن گەورەم یەکەم شت کە پێویست بێت بیکەین کوشتنی هۆچنە چی؟ کوشتنی سەرکردە هۆچن؟ بەڵێ ئەگەر هۆچن بکوژیت ئەم سوپایە گەورە هەڵدەوەشێتەوە و ئاژاوە هەموو شوێنە دەگرێتەوە تێگەیشتم ئەو کاتە سەرکردەیەکی بەهێزدا دەمەزرێن کە لە چاکە ئێمەدا کار بکات ئەو کاتە حوکمی وڵات دەگرینە دەست گەورەم بەڵێ دەی باسەکردە هۆچن بان بکەین بۆ ئێرە بە ناوی شازادە کارەکەمان بێ هیچ گومانێک سەر دەگرێت ئەگەر نێدراوەکە لە خۆمان بێت بەڵێ خراپترین کارش کە بەسەرمان بێت مردنە باشە من دەبم بەو نێودراوەی کە دەتانەوێ چی؟ چی تی؟ هیچ دوا ڕۆژێک بۆ هۆچن نابێ یارمەتیتان دەدەم پێویستە بەم کارە هەڵسیت وا بزانم بەڕێز چاوێتی پیاویش لەبارە لێ گەڕێم با بڕوات ببوورە نای سەربازەکان من دکتۆر چاییم و نێودراوی شازادە هۆی خوشی سەرکردە هۆچنم من لەلایەن خوشکتەوە هاتووم مرچی بله جمعه چی زور سرباز دا دوروبری پایتخت که بونه توا زبارو دو خکا گورم آرام نیا شازده زور دودلا بوه داوای کرسایی بسر کرده گشتی بکه پیش اوی هیچ شتیق روب داد زبوه منی نارت بولای تو تا پیش دراب گینم باشا باشا نمی شازده دا دودلی دا بجید برو پی بله اینی رو من هلی ساده گملای دولیاشی بکوا که هیچ حالی روی ندا منیش لگل دیم گورم هر وها منیش اگر ریم بدیت انتونی دلید بابی قدغه هیچ سربازیک بیت ناو خوشکو و گورم دزانم بلام تنها دو سربازم لگل دایا داوای لبردن دکم گورم شازاده گوزی تنها دمیو چاوم بسر کرده گشتیب کبی باشا لیر چاو روان بن هنی ساده گرم آوا چو وای بودا چم شتیشی چاو روان نکراو لجوره و رو بداد من وای بونا چم دسواسا که ام حالا نخوز نوا او کتای جانیانا تو پیاوی چی خیانت کاری لبراوی شهادت دواغی چون تا بیس زای کار خرابکان بگری جنابی هاچن هره از تابی کشن کرده هاتین خیانتی لشازاده که دو شازن دواغری کشت شازن دواغری کشت هر چیز باز این دوی نمینن دستو از اگه خیانت کرن دبی با پایزگاری اولاده نو تا ببایی بمجورا پایتخت امپراتوریت نغراب و لجر چوتی برین و تمحکاری کسایتی هر وقت چو چوش تمحکاری کسایتی خوی هبو اویش ده صلات گرت نصر ولاته لماوی حکمی هیسیه بهیس تاک شوش ام تمحکاریانی هبو بمزورا ده سوار چاک کش هولکانیم بو خویم بو تنها عبدالرحمن و حکمت و حمزه نبید بو چاک کاری ولاتو آشتی و داد پروری و آرامی هول دادن